Jedna věc je způsobit něco, co vás téměř připraví o rozum. Něco docela jiného je pak s tou věcí žít. Respektive být donucen žít. Sklouzl jsem z postele, dopadl tvrdě na kolena a na odhaleném rameni mě zašimraly dlouhé vlasy. Mezi ňadry se cosi lehce pohnulo. Řetízek. Docela obyčejný, stříbrný řetízek s prostým křížkem. Tento objev mé rozhodnutí jen posílil. Sepěl jsem neuměle ruce, sklonil hlavu, až mi vlasy zastřely boční výhled a nazdař Bůh spustil. Dobrý Bože. Nikdy jsem v tebe nevěřil. Teď si má poslední naděje. Prosím, dobrý Bože, vyslyš mě v této sváteční hodině. Ztratil jsem vlastní vinou jediného člověka, kterého jsem kdy miloval. Ten člověk pro mě znamenal víc než vlastní život. Hlas se mi zadrhl, jak jsem byl nucen opakovat své zoufalé duševní pochody. Přesto jsem věděl, že pokračovat prostě musím. Dobrý Bože, vím, že mě trestáš za to, že jsem zmařil život jednoho z tvých výtvorů. Vím, že si tu bolest zasloužím. Ale prosím, Bože, já už nemůžu dál. Nech mě umřít. Zabil jsem svoji milovanou, potrestej mě prosím stejně. Vezmi si můj život. Prosím, dobrý Bože. Prosím. Chvíli jsem zůstal nehnutě klečet, hlavu sklopenou, ruce sepjaté. Cítil jsem, jak mnou prochází upřímnost prosby, připadal jsem si jako nezvedené dítko před moudrým, přísným a za všech okolností spravedlivým rodičem. Amen, dodal jsem tiše. V tu chvíli se stalo cosi podivného. Do okna narazil vítr takovou silou, až tabule skla zapraštila, lampička na nočním stolku zazářila silně narudlým světlem a mě se vnitřnostmi prohnalo něco jako elektrický proud. Mé sepjaté ruce od sebe odskočily, lampička zhasla a já se zhroutil na prošlapaný koberec. Pocit strohého, nenávistného odmítnutí mi rezonoval lebkou. Jak už jsem říkal, nejsem věřící člověk. Tedy nebyl jsem až do téhle chvíle. Dvě nevyvratitelná převtělení a jeden silný duševní zážitek rozmetali pevné zdi mého agnosticismu s neuvěřitelnou silou. Najednou jsem si byl stoprocentně jistý, že ke mně právě promluvila vyšší moc. A ještě jedna věc mi došla s krutou, neochvějnou neotřesitelností. Že já nikdy neumřu. Nebude mi dopřáno ukončit svůj život. Krásné, temné, hřejivé zapomnění je mi zapovězeno. Budu muset žít snad navždy a každá minuta mé existence bude vyplněna vzpomínkami na díru uprostřed Veroničina čela. Už nikdy nezavřu oči, aniž bych za nimi viděl šedožluté žmolky houpající se na hladině hospodského dřezu. Kdykoliv usnu, objeví se mi před očima její tvář. Zakrvácená, s nevědomýma očima. Ta poslední myšlenka už na mě byla moc. Svíjel jsem se na podlaze, zatínal prsty do koberce, skřípěl zuby, kroutil se, bušil hlavou do podlahy a vydával nelidské skřeky. Už jsem nebyl člověk, byl jsem ještě o stupínek níž než zvíře zahnané do kouta. Protože zvíře má ještě tu jednu, jedinou možnost, která mě byla odepřena. Zvíře zahnané do kouta může prostě všechno vzdát a jednoduše umřít. Já nesmím. Každý člověk má hranice vymezující, co snést dokáže a co už je na něj moc. Kruté, ocelově neochvějné uvědomění si vlastní situace mělo za následek to, že jsem upadl do jakési apatie. Schoulil jsem se na studené podlaze do klubíčka, přitáhl si kolena k bradě a zastrčil si palec do pusy. V hlavě jsem měl najednou pocit, jako by se tam něco spálilo, zhroutilo a umřelo. Najednou se mi strašně chtělo spát. Zavřít oči, usnout a už nikdy se nevzbudit. Myšlenka na to, že já se probudím docela určitě, se mi tentokrát jakýmsi zázrakem vyhnula. Usnul jsem jako malé dítě. Probuzení bylo bezútěšné jako poušť po atomovém výbuchu. Probral jsem se stuhlý zimou a v duši měl jako po požáru. Vzpomínky na Veroniku zaútočily během několika desítek sekund s obvyklou silou, až mi do očí zase vyhrkly slzy. Já nechci žít, prosím, nechte mě umřít. Vydrápal jsem se na nohy jako polámaná loutka. Zcela apaticky jsem se dopotácel do malé koupelny a upřel oči na svůj nový obličej. Dívala se na mě odhadem 20letá dívka. Vypadala moderně štíhle až vyhuble, oči měla zarudlé, pohled prázdný. Vlasy rozcuchané, rysy jaksi povislé. Měl jsem dojem, že za veškeré nedostatky v tom pohledném obličeji můžu já. tedy moje mysl, moje duše, nebo co se to z mého původního já do téhle holky přeneslo. Nevesele jsem se na tu neznámou slečnu usmál. Jakoby záleželo na tom, co se tady děje. Jakoby mělo nějaký význam, jak teď vypadám. Já se sem přece nešel kochat svým mladým tělem. Rozhlédl jsem se po malé místnůstce. Úzký sprchový kout, umyvadlo, zrcadlo, malá automatická pračka, záchod. Jinak nic. Na zrcadle řada kosmetiky, dámský holicí strojek, kelímek s pastou a kartáčkem na zuby. Nic, co by se dalo použít. Pořád stejně apaticky jsem zdvihl pravou ruku, napřáhl se a plnou silou udeřil do stříbřité plochy. Z kloubů mi vystřelila vlna palčivé bolesti, zrcadlo se s hlasitým třeskem rozletělo na kousky a do umyvadla dopadly první kapky sytě rudé krve. Ruka mi pulsovala, pořezané a možná i polámané prsty krutě bolely, ale to mi nevadilo. To jsem naopak vítal. Protože jsem si vzpomněl na sníh usazující se na bulvách, na imaginární hvězdokupu, na pocit topení. Na příšernou bolest polámaných kostí v starém, mrznoucím těle. V tu chvíli tělesného utrpení jsem na svou milou ani nevzpomněl. Zajímavý precedens. Vytáhl jsem z umyvadla ten nejodporněji vyhlížející střep, zuby vyhrnul rukáv flanelového pyžama a na levém předloktí si tím kusem lesknoucího se skla vyrobil 10 dlouhých, bolestivých, krvácejících šrámů. Prsty pravé ruky mě zrovna moc neposlouchaly, v celé ruce mi hnusně pulsovalo, ale střep jsem nepustil do chvíle, než jsem si byl jistý, že to už stačí. Že víc bolesti zatím nepotřebuju. Z té malé koupelničky jsem se vypotácel skoro jako nový člověk. Těch 10 pomalých, hlubokých řezů docela stačilo na to, abych zatínal zuby bolestí a bojoval s touhou začít křičet. Ale to je přesně to pravé. Duševní trýzeň spatřila svou fyzickou sestru, opatrně ji obešla a pak po ní skočila s vyceněnými zuby. S těmi, co na bezbrané duši tolik bolí. Dva druhy utrpení se střetly, zurážely si ty nejhorší vrcholy a paradoxně mi tak ulevily. V nějaké staré učebnici psychologie o tomhle fenoménu možná existuje řada kapitol. Mě teorie nezajímá. Mně docela stačí prostý fakt, že to funguje. Že smrt Veroniky bolí přesně o tolik míň, o kolik víc bolí moje tělo. Z poraněných rukou mi na prošlapaný koberec dopadaly velké, tučné kapky krve a já najednou zjistil, že zase můžu uvažovat. Pocit blížícího se zešílení se kamsi vytratil, pulsující řezná zranění mi pročistila mysl. Takže se mi v hlavě zrodila klíčová otázka. Co teď a co potom? Jakousi neuvěřitelnou shodou okolností jsem se dostal do stavu neslučujícího se zdravým rozumem. Prokazatelně vypadám jako mladá holka a přesto mám hlavu plnou vzpomínek na život někoho jiného. Stejně jako před několika hodinami, i teď mě napadlo, že klidně můžu být psychotička trpící schizofrenií nebo něčím podobným. Možná je ten sebevražedný, zamilovaný mladík jen pouhým výtvorem mého dívčího mozku, ve kterém se něco zásadním způsobem porouchalo. Možná trpí nějakými záchvaty představ neodlišitelných od skutečnosti. Možná se zítra probudím a zjistím, že jsem zase někdo jiný. Všechny tyhle možnosti zněly ve skutečnosti daleko pravděpodobněji než nějaké převtělování, ale já jaksi vnitřně věděl, že pravděpodobnost tentokrát není to správné kritérium. Psychologii jsem sice měl jen jeden semestr na vysoké a pamatoval jsem si z ní opravdu málo, ale nedávalo mi smysl, že by se takhle psychotická holka nacházela o Vánocích sama v miniaturním bytečku. Před malou chvílí jsem se poměrně nehezky zohavila a to jsem vzhůru sotva pár minut. Co bych mohla vyvést v dalších hodinách, na to radši nemyslet. Pokud nejsem úplná sirota, asi bych teď trávila svátky spíš ve vypolstrované cele, než někde bůh ví kde. Pokud bych tedy byla psychicky nemocná a nepřevtělený já, jak jsem tak uvažoval o psychiatrických odděleních, donutilo mě to zvednout pohled od zakrváceného koberce a rozhlédnout se kol dokola. Jako první jsem si všiml, budu se o sobě vyjadřovat v mužském rodě, jak jsem zvyklý. Možná jsem jen nereálná osobnost vzniklá chemickou nerovnováhou v hlavě téhle holky, ale to nic nemění na tom, že si připadám jako chlap, tak tedy jako první jsem si všiml, že byteček, ve kterém se nacházím, není ani tak byteček, jako spíš garsonka. Nebo pokoj na vysokoškolských kolejích. Já na školu sice každodenně dojížděl, ale na pokojích pár kamarádů jsem byl. Tohle vypadalo skoro stejně. Dokonce i druhá postel tu byla. Ustlaná, opuštěná, nepoužitá, ale přesto druhá postel. Vstal jsem, z rukou mi vystřelil další zášlech vítané bolesti a já se odšoural k oknu. Rázem jsem věděl, kde to jsem. Tohle je Karviná. Kousek odtud je průmyslovka, kterou jsem navštěvoval 4 roky. Teď se nacházím v hotelovém domě, ve kterém má koleje místní ekonomická fakulta Slezské univerzity. Po vystudovaném strojaři a neznámém důchodci jsem to dotáhl zřejmě na studentku ekonomiky. Hlasitá pleskání krvavých kapek na parapet okna mi nedovolila kochat se zasněženým výhledem. Kromě toho se mi úbytkem krve začala nějak točit hlava. Tahle hubená holka vypadá, že by ji to mohlo i složit. Na druhou stranu, té krve jsem nestratil zase tak moc. Ač jsem řezal hluboko, snažil jsem se vyhnout šlachám i žílám. Šlo jen o bolest, ne o další pokus o sebevraždu. A taky je tady ten fakt, že psychika je moje, ne té holky. Takže se možná z pohledu na krev dělá blbě mě. Zanechal jsem planých úvah a šel schánět fáč. Na zvládnutí krutých vzpomínek bude docela stačit ta bolest, nemusím u toho viditelně krvácet jak prase na porážce. Obvaz jsem po dlouhém hledání našel v miniaturním nočním stolečku, co na něm stála pořád zapnutá lampička s vyhořelou žárovkou. Přepnul jsem vypínač do opačné polohy, vyhrabal teď už nehezky oteklými prsty balíček v celofánu a v následujících minutách si hrál na sestřičku. V minulém životě jsem si maximálně občas přilepil náplast, takže jsem se teď ošetřoval značně amatérsky. Postel to odnesla řadou krvavých flíčků, občas jsem těmi pohmožděnými prsty pohnul tak, až mi uniklo tenké zakňučení, ale nakonec se dílo podařilo. Levou i pravou ruku mi ovíjel slušivý fáč, přes který prosakovala krev jen mírně. S potěšením jsem zaznamenal, že i pod obvazy to bolí úplně stejně. Přešel jsem zpátky k oknu. Noční sněhová chumelenice pomalu ustávala, vzduchem se teď snášely vločky spíš už jen sporadicky. Na hezkou sněhovou peřinu to ale přeci jen stačilo. Napadlo mě, jestli vůbec našli toho dědu, co jsem se do něj vtělil v noci. Možná zapadl sněhem, možná ho najdou až na jaře. Předtím jsem si toho nevšiml, ale teď mi došlo, že v tom jeho bytě to vypadalo na akutní nedostatek ženské ruky. Možná žil sám, možná nepromluvil s živou bytostí řadu měsíců. Možná nebude nikomu chybět opravdu až do jara. Možná stejně, jako tahle ta holka. Odlepil jsem se od okna, opravdu odlepil, ruku jsem předtím nevědomky položil na jednu z krvavých skvrn a šel schánět nějaké doklady nebo něco, co by mi řeklo, co jsem zač. Co je to kruci za holku, že tráví štědrý den sama? Nemá rodiče, nemá přítele, nemá kamarády. To bychom si za mého života možná i docela rozuměli. Za mého předchozího života myslím. Když už o tom mluvím, mý rodiče se před časem odstěhovali na druhý konec republiky. Do Prahy, k příbuzným. Když jsem se tenkrát rozhodl, že budu žít s Veronikou, dospěli jsme celá rodina k závěru, že to bude nejlepší. Mí rodiče jsou staří a v Karviné mají jen pár přátel. V Praze žijí všichni naši příbuzní, takže si rodiče mají s kým povídat a neskončí jako tolik jiných důchodců. Osamělí, věčně sedící před televizí. Ale to jsem odbočil. Prohledal jsem osvědčený noční stolek a tentokrát neobjevil nic. Kde může mít ta holka nějaké doklady, nebo něco? V kabelce, jak jinak. Našel jsem ji v jediné skříni. Visela na věšáku pod dlouhým semišovým kabátem a vypadala jako něco zděděného po starší sestře. Já se tedy v dámských kabelkách moc nevyznám, ale vedle toho, co nosila Veronika, vypadala tahle věc opravdu ošuntěle. Veronika. Nechal jsem kabelku kabelkou a přešel k miniaturnímu sporáku v čemsi, čemu se snad dalo říkat kuchyňka. I na kuchyňku to bylo až nehezky malé. Bez jediného slova jsem zapnul jeden z hořáků, vytáhl z horního šuplíku nerezovou lžíci a obalil její rukojeť hadrem na nádobí, co se tam válel. Pak jsem lžíci držel nad plamenem, dokud jsem nezískal pocit, že mě držadlo pálí i přes ten hadr. Tahle holka má pod flanelovým pyžamem moc hezké, hladké a ploché bříško. Bez zaváhání jsem si druhou rukou vyhrnul kabátek a přiložil si rozpálenou lžíci přesně 2 cm nad pupek. A držel. Takový zášlech bolesti jsem zatím nepocítil. Nevím, kde se ve mně ta síla vůle vzala, ale dokázal jsem lžíci na místě udržet celé 2 vteřiny. Pak už to nešlo. Odhodil jsem lžíci a sesul se na podlahu. Bolelo to tak příšerně, že mi z očí vyrazily proudy slz a já nemohl chvíli ani dýchat. Čili přesně to, co by mě mělo příště odradit od nevhodných vzpomínek. Na tom studeném linolou jsem zůstal minimálně 1/4 hodiny. Po 10 minutách jsem dokonce dokázal přestat vzlikat, utřel si nosík do zakrváceného rukávu a sebral dost odvahy, abych se podíval na svoje bříško. Spálenina od žhavého železa není nic hezkého na pohled. Je to daleko, daleko horší, než rozšklebená rána od střepu skla. Málem jsem se z toho pozvracel. Málem. Po zmíněné 1/4 hodině mě tvrdá podlaha tlačící do kolen donutila vstát. Je sice fajn, že jsem našel účinný lék na své psychické problémy, ale takhle to nemůžu praktikovat věčně. Sice by nemusel být problém sehnat si pár žiletek a používat je tak dlouho, dokud by to bylo třeba. Ač se mi to zdálo příšerně nepravděpodobné, nezavrhoval jsem ani možnost, že čas psychické rány vyléčí. Jenže tady byl další problém. Já neměl tu nejmenší chuť v nějakém životě pokračovat. Takže budu muset najít nějaký způsob, jak s ním skoncovat. Seděl jsem za kuchyňským stolem, občas bolestí lapal po dechu a v prstech levé ruky si pohrával s křížkem, co mám na krku. Nevím, jestli to včera v noci ke mně promluvil Bůh, nebo je tahle holka doopravdy trochu psychicky nevyrovnaná. Co vím je, že se tady děje něco podivného. Metafyzického. Něco, s čím nemám zkušenosti. Kdo by mi tak mohl poradit? Ptal jsem se sám sebe novým, nevyzkoušeným hlasem. Poté, co jsem si tak hezky užil s žhavou lžící, mi hlas zněl poněkud nakřáple. Napadali mě exorcisté, psychiatři, kněží a další postavy z více či méně hloupých knih a filmů. Rozumný nápad ani jeden. Snad jen toho kněze bych dokázal sehnat, kostel máme kousek odsud, na náměstí. V tenhle sváteční den tam určitě někdo bude. Ale když jsem si představil sám sebe, tedy tuhle holku, jak klečí před spovědnicí, vypráví nějakému knězi o událostech uplynulého roku a na závěr se mu svěřuje se svým rozhovorem s Bohem, musel jsem se po dlouhé, opravdu dlouhé době usmát. Jestliže by mě neodvezli rovnou do blázince, tak bych aspoň z kostela odešel s krásným, kontrastním obtiskem knězovy boty na kulatém zadečku. Něčemu takovému žádný rozumný člověk neuvěří. Ale na druhou stranu je právě víra tím, na co se takový kněz specializuje. A stejně mě jiná možnost nenapadá. Je rozhodnuto. Jdu do kostela.